ذکر کرتی گی ہو کہنا تفصیل ہو کر حتی یقال فی الارض اللہ یقول نرے یقال فی الارض اللہ اللہ دا خو ذکر مفرد نرے اللہ اللہ اتقوا اللہ اعبدوا اللہ وحفظوا اللہ دا شانتا دے سر با سوائی حدیث کی الفاظ طیبات کی دی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ اللہ دعوت دین تور کو لے کی گی آگ وقت پورے قیامت نہ رہے گی چنی زمکے کی اللہ اللہ ویلے کی قیامت بن راضی قیامت برازی البرازی حتی وقال لا وقال فرد اللہ اللہ جدا نوے لکی نوغا معمول لید تشیح اوہ قرآن کی اوپورا اتق اللہ اعبد اللہ اخشا اللہ خاف اللہ دا بیان کی دین بیانی ہے قیامت نراضی دا یو مسئلہ دا خلاص ہو دویما ذکر مفرد لفظ مفرد کلمہ ذکر دے او کندی اللہ اللہ ذات رحمان رحمان رحمان رحمان رحیم نور تو سرنو دا ذکر دے او کندی حنبلیان وی کی ذکر ندی حنابلہ وی ذکر ندی ابن تیمیہ ابن قیم رحمهم اللہ فدی مستقل باسونه کوئی دا ذکر ندی او دا نور و عالمان و قول داری چی ذکر دے قرآن او حدیث نے ثبوت پیش کئی چی اغا محتمل دی چی دلیل شی اب محتمل دا دیم دی چی دلیل نشی من انزل الكتاب اللذی جا بهی موسیٰ جواب ذکر کئی قل اللہ ثم ذرهم فی قوضهم یلعبون وایا اللہ اللہ اللہ پریدتو دلی جائی اللہ اللہ وایا وہی ذکر مفرد دے نو جائز دے شک دی کی نشنی چی پدی مفرد ذکر کے خیر دے برکت دے فائدہ دا ذکر دے جبی سبویل دی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب ناتی دمر دا چی مکمل ذکر ندے فکار دا چی نور سو سر اٹل کی اللہ اغفر لی ارحمنی اہدینی دا شانتا عافینی سو سر اٹل کا ذکر بمشو دعا بمشو خود خیر نہ ہو تو فائدے نہ سالین ذکر روم دے گا تو چاری کے خیر فائدے پہ کتنا خود ہنا بلو اختلاف دے اور حق اشتے کہ اختلاف کی تو دلیل و سر اشتے اللہ نو دا ہوا ہے تب سن کے استانا دا ہر تو چیزیں نو فکر انہیں دے کرے دیتا ماں پسا فکر انہیں دے کرے آسمان نظموں کو کھینچ پیدا کری دی اللہ جو تشینا نردی بھائی درنگ لے تو دونوں پکم بیان بے ایمان راوڑی من یاد اللہ فلاح یذلل اللہ فلاح دی اللہ ویذرهم فی طغیانہم یعمہون طریقن یسألونک عن الساعة مسئلہ دا علم غیب نفی دا علم الغیب او مسئلہ دا قیامت توحید رسول او قیامت الاخرہ او نفی دا علم الغیب تپوسونا کئی تنادا مقرر جارائی کلبی رات لداغی مرساہا ادری للاغی چوک برا جی وتا علم درات لو داری خاص تمہارا سخر چاہتے پتہ نہیں چلے علامات اور سارے منتخب دلی لا جلدی ہار وقت جہا اللہ نجی تر گندو لے پخل وقت بانے بے دانا بل چوک مانا چوک نہ دے معلوم وہ چوک راشی سرگندو لے خود بخود نہ سرگن کی پخل بگی سرگندی کی اس وقت پورا دے نہ اغب سرگندول واڑی بے دا لانا دبل چا لاس قدرت کی نشتے کیا گا سرگن کی درنا دا دگا مقرر گڑے یعنی علم دی یا درنا دا مقرر گڑے سختی و حیبت دی پا اسمانوں نے کیوں پزمکہ کیوں اسمان والا اسمک والا بائیں نبرا جیدتا لیکن ناسا پا تب اسونا کئی دھنا پدی بارا کلکا چی تی اکھات خافی یونانا تی تاقیقی دی دینا تاقیق دی کری تخصص کیوں تو لے کی لکا چی دی بارا کتا تو تحقیق کری و پتہ دینا گولی تانا جی تب اس کن تا تیسا پتا را حفیمین کامل خبردار وی علم داغی یک چو اللہ سخده لیکن دیر خلق پدی باین نپوئی گی چو پیغمبر سخبا علمی ولی سخبا علمی نفس تصرف مسئلہ توحید عبدالقادر عبدالبصیر تا قادر بصیر ویل کپر خونه دی گناه دی بصیر دی بنده صفت دی قادر دا اللہ صفتی دا بندہ صفتی ذکر کرے قدرت والا نو دا ویل خ ندی ناروا دی ہاں زنی نمون دی چی دا غی ویل ناروا بلکہ کفر تنی جی دی عبد الرحمن تا رحمان ہوئی رحمان جو کی ناروا دی نون دا اللہ دے لکا عبداللہ تا چا اللہ ہوئی عبداللہ تا اللہ ہوئی ناروا تا ہوئی رحمان دا اللہ مترادف او دا غشر مساوی کلمہ دا نو کدتا رحمان ہوئی نو گناہ دے دا شانتا سو نور نمونہ دی چی دا غی ویل نمگری گناہی او حرام یعنی دغنی کوپر او شرک مشابات پکی نی او دیر دیسی چیارا دی قسم ندی نفی دا تصرف مسئلہ توحید وای اختیار ندارم زال لا دا فائدی راستلو ند نقصان لری کول ولا ضرن ولا دفع ضرن لیکن چی غواری اللہ تناغب کی تا پیدے پا غیب بانی چی سبا سکی دیر با میجی مکروی دا اللہ دا خیرنا وما مستنی اسرو سبا تقریب راجی ما بانا تیارے کرے وما تا پا غیب پتہ نشت دی یہ سلی تماوی پنج پیر تا ترجمه للاکشا ریال تلاشن اگر چی ما مستنی اسرو زپا غیب پیدے ما مستنی اسرو نزو با در تنوی وطے ویدہ ترجمه دا نمائی خرا دا ترجمه دا کدا علم اصداق خود اللی که زپا غیب پیدے نزو با خود تنوی وطے کنا نو داول مثالو خو دا خود تکی ترجمه نکی که تکی تناسی ترجمه بای کئی داول آقا تاریخی واقعا خود حقیقت ترجم کن که پا غیب پیدے نو ما تبا تکلیف نو را رسید لے لکا چه خود تل آرم تکلیف را رسید نزو با بدر تطورت تنیت لے وما مستنی اسو نیم زل لیکن یر وما مستنی اسو زل لکلام دے ندی را رسید لے دا تلیوان توب نو لیوانے خونم کلی گیام دا غشن تا غیگم یا دا مرک چه سر دے وما مستنی اسو او نو بے را رسید لے ما تا تقسم تکلیف دو وقت نمک چه ما تیارے کرے زخونیم لیکن یار ان کی خوشحالی ان کے مخلوق تھا کہ دیکھیں خیر دے دیکھی اللہ دے کہ پیدا اکڑے دے اون افسان و جا رہا دو جا مر گرے سرا کہ آرام کیوں سرا نو کرے کہ پنا کڑا دا تغشا ہا دے پنا کڑا منا جا مہا حملت حملا خفیفا بارک بچے اسپک دا قانون دی او بیا داغین روزو فمر رد بینو گرجو سرا نو کلے چی درنشی نو خاون خد دوار دو آگانی کی رب تای کرالی کرالا لک روغ موٹ نو خام خاشو منگا دا قدر کون کون استا ستا پا دین بے استا قدر دانی بکو او چی بچے راکی نی چی درنشوی نی نو خاون تا پتن لگی خدا خبی پوی کی بیاون چی خیٹا کی چدی دال میں پوچ کالا کالا ہے او اوٹا خاون تا پتن لگی نو چی خیٹا درنشی غٹش نو خاون پولی ناغم بیا دا لپٹ پٹی گیا دا اللہ پایندس بیا راکا خواه پایندس بیا نو بیا دا زوی سوال دیم که بیگم چه خوش خواب خوارم دا اگر پولو نیمی مانده لیم کلو پرتو پر مانده لیز بیا راکا فمر رد بی فلم ما اسقلت دعو اللہ رب و ما نخواری دا اللہ نا کل چور کل اللہ بچه روغ موت جعالا له شرکا نو کی بیا دو کل ای صداران نور اللہ خوی دے دے خو پکیتا نور صدارانو کتر دا کانے ما پخیتا ولو دا قبر خورا می قولا جوا دا ولو پلا رسپین مانگی چو مانگ مانگلی تا چو ولو دا دا بابا نظر دی او سو پکیتا بابا روا چو او سو پکیتا مر جوان دے شریک کر جالا لہو شرکا کی دا دوارا ناری ناو زنانا لہو دی بچیلا شرکا ہے صدار یا جالا کی دا دوارا لہو اللہ لہ شرکا ہے صدار پاگی کی چور کردے ولہی کیو اللہ نو لوی دی اللہ دا تنا چلو سر شریکی یو شریکون اے شریکی سرا چنی دی پیدا کری سما پا خپلا پیدا کوئی شی مخلوق دی خالقان نی وی خلق و قصہ جوڑا کرا ار شیل با دغا گوری سبب دی نزول دیتا با خلق شاہ نزول وی شاہ نزولی تری نو دا رنگیرون بی که بزدیر تنگولم دی طالبان با تنگولم دو که وزار جول کرا دغه درسونه کې وو درسونه وروجه کې رااله امیدې څه شان زول دي نو زمانه با زمکه اسمانو تخ دي چې خدای دې له څه شان زول کې سره جوړه کوم د کم نه نور راوړم دې شان زول وا شان نزول اذر ولا شای فی فهم القران شان النزول شیخ سر د پنده رحم الله تعالی د شا سید په حواله باندې بتاویل عالمگیری لکھی چ عبداللہ عبدالرحمن نمون قدل صحیح نہیں دی ضرور میرا خما تپت نشتہ دے اور یقین نیوم نرا دی چدا باغویلی وہ کہی نو عالمگیری دے تشتے ما تو خواہ تاستروں فائدہ رسماتوں دا کاغویلی نو خطائی ویلنا چ عبداللہ عبدالرحمن نمون ایک دے وہ دا با پکی نہیں کہی نو خطا دی اگر دے چیز دا غدا قالت محملی وہ مانے دی مندلی دا اور دا احب الاسماء دی غور پا نمونو کی دا دی اصحابانو خودری دی پیغمبر علیہ السلام علیہ خودری دی عالمگیری سوک دے سوک دے نسوک دی کیا غو با دیتا ناروا ہوئی تشریف ازان نکی وہ کہی نو تلاش ہوکا ما تا بیو مخیز بستا شاکرد شن پاگئی کی یہ طرفین بشاگردی راشی کانا ستا زمان آلتا با جزستان شما شریکی ہوش خبران احب بالاسما دی دا غنمونو کی غور نمونو دی ہر دسی پیر شرعی پیر دا قرآن و سنت تابیدار پیر دا غلاس کے لاس ور کول دا خیر نہ خالی دی ضروری نہیں بیعت یو ضروری نہ دے چدا بیعت ضروری ہو کنا خدا پلاس لاس سے بودل او دا غن دا شریعت دا طریقو دا عمل کول چل دا کول دیر خودی دیر بہتر دی او فائدہ دا پکیتا دا دنیا فائدہ دا آخر فائدہ دا یو دا خبر دا دویم خبر آر آغا پیر طول دنیا دی پیری منی او چه ده بیداد بین پکی و بین شایبه ده بیداد پکی و شایبه ده خلاف ده سنت پکی تا ده اغا لاس که لاس خودل زان تباه کولی و دوزخت در للاس مولی هر توب چی ده چانون پکی مخره که پلانکی و پلانکی هر توب چی ده اغا نرواد گناه دی مبتده پا لاس که لاس خودل او اغا پا خونبان روان دل تبایی ده که لس خکری دی و رسوم بان آخره دی او دا ور چه او لگه دی او ذره ده بدهات پا بنده بانده دا ور بیا نمری لان ارا فیها نارن تحرقها احب علی من ان ارا فیها مبتدعان ابو الدرداوی عبدالله ابن مسعود وی پا جماعت که ور لگه دلی نو نیم پی خفا دمره و چه پا جماعت که بدهات کیگی نو سخت پی خفا دا ور بیا نمری ده بدهات پیر دیده سعی پیرو بدعات پی ثبوت شو بیعت ختم دے نافرمانی پی گینش دی دا پیرانو پیر دا پیرانو دیوبندیانو پیر رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی پتاوا رشیدیہ کی لکھی کہ بدعات بیعت سے چکڑو بیعت او کو بدعات او کو نو بدعات بیعت مات شو او داغ فدبانی سے حق نشتے دے نا ختم دا مبتدی خودم را ازار دی سخت نقصانی و ضروری اگر توک جی دا مبتدی نزدان ساتای بیعت ضروری نده نیخ سای دی بیامون خواه علم دی خواه عامل دی دا نده ضرور چی اگر دیم مخیر چانه دا سلسله بیعت کری خواه علم دی دا عمل کول دا قرآن و سنت او دا لگه دل و زیو تا معلومی دا اگر سر بیعت رو که کنه اما تا خون رو که اتا سر بیعت کن رو که وچه متبعه ده سنتی بدات پا کتنی انو بچه ورکم جعلاله شرکا فی ما تاوما انو قصه و لجورا کشانو زور سشه موی شاست سیب وی شیخ سیب ده پینده وی رحمه الله و تعالی ما او نکتل ده اغا چه سو کتابون ما اولی دل نگامی پا کتنی دل دل پا دی الفاظو او اغا باوی دیر باوی درکی ازر رول اشیائی فی فهم القرآن شان النزول دا قرآن دا کولو کی زیاد نقصانی شه شان النزول بیانه ولدی پس معنا پا دی چه وریدون که خیال داو کی چه دا حکم یا دا آیت دا دغزه دا پارا دی نور چا دا پارا بار نده تخصیص او اقتصار تینا فهموی خلق پا مورد پلا پوری او پا غموقخ پلا پوری نو حکم عامیدو تا نپری دی یقینی دا کنه اس جو قرآن وی اپا عام انداز وی نو اسم دا اعتراض کی وی دا مشرکان و آیاتون پا مسلمانان و تپی او دا بوتان و آیاتون پا اولیاء و شهیدان و تپی او دا شانتا نوری خبری که داد دا شان نزول پا غم اختری داد آغا دا پار نور آگلی دا مرز دو وجن راگلی آغا مرز دو سم دی فرق پکی تنشتا دی نو خلکو لقصه جوڑا کرده سویو لجوڑا کرده دا قصه جوڑا کرده که دا آدم علیه صلاة و سلام حواز وی نو نو گیده بانی چه بچه او شو گیده درنسو را و استاد راگه پیر جی راگه حضرت جی حضرت جی راگه وی خبری وی سنه وی دا خیطه که درنواله ولی ده وی درنواله ده نور پینیم خبر وی دی که با بچه ده او آغا چه بیا غطیگی راوزین استا خیطه بشلیگی خیطه با دشلی را با تیری وی یارولا وی دا خورشی خسرناک خبر را ای مالا چل را دی وی سا چل را دی وی زه تا تا دم خیم زه با غدم ویما او بیا تا یو تک خیم دا تک دا بارو نوم کیری و دا با غدم تراجی کی گنده با بچ کیری وی سا تا کیری نوم بولا عبدالحارس کیری چه دا نوم دیو لکی خونه دی براوزی خیطا او پایی بوم او با پایی اخیطا با دیو نشلی و اغاول نوم دا غکی خو دعواللہ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین نو نم بولو کی دو عبداللہ یا عبدالرحمن قدردان بیدو بول پو نم بولو نم نیک دو زاری خویده دیکھو لادم خوا اچه بچه اللہ ورکا نو نمیل عبدالحارس کی خجالا لہو شرکا فیما آتاهما دا اللہ پور کری کیولا شرکانو قتل داو شرکو نو آدم علیہ السلام تن شرکو دا دیو آقی بنیاد دا سر غلط تی یو دا چه حوا نو پوا چه زما بچه ده و دا بچه به می پیدا کی از چه تا تکلیف شید آقا خواسی اونگی و دا زیاد چه خیط بشدی گی و دا بکی گی دا بکی گی دا دروغو فطرت دا انسا دا دی برداشون که و دا دین خبر اونگی علم آدم الاسما سن چه آدم تا اسما خودلو دا شن خواتم خودلو دا فطرت که چه بچه بکی گی اچھے بچے کی گی پیدا کی ناغب الوئی کیوں چھے اللہ تا منظوری نہیں منظور نمری با سنگل دی اندازہ نوا یو دا دوے مدا عالمان دا تاریخ او دا تفسیر ہوئی چھے دا حوا دو جوڑی بچی یا یو جوڑا پا جنتون کی شیدی دو جوڑی علک او جنائی او بیا علک او جنائی یا یو جوڑا دا پا جنتون کشی دی نو جنت چی خوی ابلیس نتا او نو تا دا تلوسا غرزولی شوا او چی دنیا تراغی نو بیر تداوی نو دا باقی منلا چی او دا دغشن تا بکی نو یو بحتان و درو خوب که تدا دی دویم پا که تا بیالا دادا چی وی نومو لعبدالحارس که دا او دا دا شیطان نومو حدیث مبارک که را دی اصدق الاسمائی الحارس والحمام نمون کی رشتینی نمونا حارس او حمام دی زکر حارس دا حرف نده زمیدارا کون که زمکا لطون که دا ولی رشتینی دی هر بنده دا معیشت اسباب زمکا پوری تلنی دی نو زمکا که تا حرف که تا لطون که تا لکی او که تا لیر که نو رشتینی دی او حمام اراده کون که هر بنده تا اراده کهی اراده یی نو دیتا خورشتی رو تکی ویل دی و دی طرف تا نسبت که عبدالحارس یا عبدالحمام نو زیاد نزیاد دا با ویلشی چیز زمیدار زوی دی اراده لرون که زوی بنده یعنی زوی نو شرک پا که دا کم راگه ناروا از شیطان نم دا کم شو دا شیطان نم دا کم دا نراگه چی دا شیطان نم دا حارس پیغمبر السلام بورشتی رو نم دیده دو خبری در مدار چه دا شرک دی نو آدم تن شرکو کو احوا تن شرکو کو اول انسانان دی چه اللہ دا خپل دین دا پارا پیدا کردی نو چه اول دوار شرکو کو نو روستو بس خلق بیاد سکی روستو بیاد سبا لگانی کی نو دیل پرتوک جوڑ کو چه دا غلط شرک ندی شرک فی تسمیه ادام دا اولو که شرک دی نو اولو که شرک شرک خوده کنه در پیغمبر نسنگ شرک که ده دری سالورم خبره دا قرآن ظاہر دے خلاف دے دا قرآن ظاہر دا دو تنو ندیوی نی جمع کرے دا اول دو دی نروس تو بیاوی لنکونن من الشاکرین لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین نکونن من الشاکرین جمعی دی بیارو سم ذکر کئی تعال اللہ عما یشرکون جمع دا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون جمع دا دا تول جمع راولی ٹھیک دا آیت پاول کی تصنیح دی آخر والا جمع کرے دے دین والی میگی چی آیت کے دو قسم خلق ذکر دے اول دا دو اورس تو بیا دا دیرو نو سب خبر صاف شورا اول ذکر دا آدم او دا حوا دے علیہ السلام یا دا پلار او دا مور دے زاری کی چی اللہ منگلہ بچے راکا دا خلاص سورا دا دین روسو دا نور ذکر دے دا مشرکینو اولاد دا نیکو اولاد دا آدم او دا حوا علیہ السلام نکو او نیا اداسو دا اللہ نے غوختو اللہ تراکا اللہ تراکا اللہ ورکڑو لا اولادونے چرا للا ناغو شرک شروع کو بل طرف دے نسبت شروع کو اول ذکر دا آدم او دا حوا روس تو ذکر دا اولاد دا آدم او دا حوا دا مشرکینو دے دا قرآن ترتیب نم دا ملوی عالمان ویلی مدا دی آدم علیہ السلام وہ شرک نہ دے کرے ان ما اشرک آدم عبداللہ ابن عباس سے وہی ما اشرک آدم ان اولها شکر و آخرها مثل ضربه لمن بعده اول شکر دے کہ بندہ اللہ نہ غواڑی راکا راکا راکا قدردان دے دا اللہ روس تو حصہ چلا مثال ضربه لمن بعده مثال لے در سنو دو پارے چلو سنو شرک شروع قولات کیا غمر از راگے پیدا شروع کیتا دا عبداللہ ابن عباس شب دا قول فتح القدیر دا شوکانی دویم جل دو سوا شپک آویا مخبائن ذکر کی نقل کی نور عالمانیم نقل کی خوی خبر دا دا روایت دا آدم و دا حوا علیہ السلام ترمیزی کتاب التفسیر کی ہم دقا نقل کرے دی چیدہ سے شئی ہوا نمیو لبی عبد الخارج کے قوضہ و شورا اللہ تینا خپس رو اگر چیزی کر کرے دی نو داو دی بس چل کو ابن کثیر وی رحمہ اللہ تفسیر کیوں وی اور تاریخ کیوں دا واقعہ ذکر کی نو دا حدیث دا سمور ابن جندب پر روایت کیا غیر مرفوعا نقل کی دا قابل دا حجت نہ دے قابل دا دلیل نہ دے پدے کی دری علتون دی سلاس و علالین دری علتون دی پدے کی نقصان معللن بسلاس و علالین دری نقصان نہ دی پکیتا نو چی دری علتون پکی موجود شو نو دی سلال قابل پاتنو شو خدا و شولا دوی مدادا چی عصمت دا انبیاو علیہ السلام ابیا عصمت پا اول دو تنو کی دا مفروغ عنہا دے مسلم دے نہ داغے مقابل کے وہ کمزور روایت سنگ دلیل کائے دا وہ عصمت پہ مخدوش کائے دا قدری اور یقینی مقابل کے شکی اور محتمل روایت داغے مقابل کے دے رہے تھے تعارض دا پارا شرط تے کنا تساوی کے دوڑ کی مساوات کی مساوات نشتہ دے نہ دے داغے معارض سنگ کر دے تساقتا دے وہ اور دے ظاہر کو پل زبانی صحیح پادش ہو سرورم خبر ادا کہ دے واقعیلا سند صحیح پکارو سند نشترے ابن حزم وی الفصل کی هذا الذي نسبوه الى آدم علیہ السلام من انه سم ابنه عبد الحارث دا سشدے وی خرافت موضوعات مکذوبات من تعلیف من لا دین له ولا حیاء ولم یصح سندها قط وانما نزلت فی المشرکین علی ظاہرها بنز ضربی ورکڑی ابن حزم خرافت یو موضوعات دو مکذوبات دری من تعلیف من لا دین له ولا حیاء سلور ولم یصح سندها قط پنځه پنځه ضربی ورکړي دروغ دی د دې حدیث روایت د دې واقع روایت صحیح نه دی دا د ځان نه چا دروغ جوړ کړی ده او دا داسې نه ده د ابن حزم د کتاب سلورم جلد دو دیرشم مخ دی دا خبر نورم لیکلی ده جعل له شرکاء اے لم یخلصاه له جعل له شرکاء اے جعل اولادهما له شرکاء فیما آتاهما اے اولادهما اولاد دا کار کرے وقصۃ التسمیۃ تحتاج الى سند صحیح وهو غیر موجود کتاب التفصیل لعلوم التنزیل والا ہوئی روى ابن ابی حاتم عن السدی فی قوله تعالی فتعال اللہ عما یشرکون وسوی هذه فصل من آیۃ آدم خاصۃ فی آلہۃ العرب دادم واقع ندادا داد مشرکین و داغود آلہ واقع ذکر کری دا وروا عبد الرزاق عنہ قالا هذا من الموصول المفصول دا پظاہر موصول او پا حقیقت کے دیوبن جدا جدا خبری دی اول دا آدم و او رست دعا مخلق ذکر دی ابن ابی حاتم دسود دینا روایت دا ابی مالک ندام نقل کی هذه مفصولتن دا رست زال خبر دا اطاعتن فی الولدی دا بچی ببارکی دا غیر اطاعت کن فتعال اللہ عما یشرکون هذه لقوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیوتی اتقان کی اول جرش پیتم مخباندی ابن العربی احکام القرآن کی امپدی آیت بانی تفصیل کرے چدا واقعہ و قصا دروغ دا دی بنیاد نشترے مطلب صاف دے چکل بچے پا گیرشی نو ہر پلار مور اول خو دا آدم علیہ السلام تذکرہ دا دیو نفس میں پیدا کری او خضولا پا دے دخلا دکوا فلما تغشا حملت حملا خفیفا دا فردنا نوعی تا انتقالو شو اول ذکر دا فردو او دا فردنا نوعی تا انتقال لے دا قسم تا اولاد تای نو چکل پنا کی سر میڑا خضائی بار کی بچے اسپک گرج سرا کل چدر نشی نو میڑا و میڑا ادوار اللہ تا چگی کی لینا تیتنا صالحان کرا دی کمگل بچے رو خام خواہ یو با قدر دان نستا با قدر کن چور کیول اللہ رو موٹ نو کیول دو شریکان پاگی کی چا اللہ و لور کری لوی دی اللہ دا اتنا چدو سر شریکی دا دو چو سر شریکی سدی لا مخلوق لا استطيعون لهم نصرا نزول ده مدد اختیار نشلر علی نرفل دان مدد گولشی خلاص شده خبره ان تدعوهم الى الهدى تثبت تلقین ده تثبت دایتا موار خطا کیگه شرک بکی لگیا بوی تا پا جمع بانی کار کرلی ان تدعوهم کتاس و رابلی مشرکان الى الهدى خی طرف تا حق طرف تا شرک مکوادر کرے اللہ دین دا اللہ کا لا یتبعوکم نو ندرزی تاسو پسی برابر دا تاسو تا کتاسو بلیم انتم صامتون یا یه تاسو غلی غلی کیننم که غلی نکینی بیانو تکنم سواعون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ایمان نراؤدی نمانیدو کرابلی تو پترب دا خیربانی لا یتبعوکم نو نپسی کی گتاسو پسی ان الذين تدعون من دون الله رد شرك ها چتا سره مدد کوي سوا د الله نه بوتا د دې تاسو باندې عبادت امثالكم محتاجان دي په هر حاجت کې تاسو باندې هغه پورا دی غنه چې تنیم ګړی که تنیم ګړی نو هغه هم نیم ګړی دی امثالكم د تاسو باندې حاجتونو ضرورتونه به وسري نو تنه غلې کې زجر دی راټنه اجازه ندا چه دا جورا مدد کوا زوری مکو دا کار رکو مکو چه نبسی و کوا کوا چه تن در دبندیو لگی دا لگی اشتا دا مولوار نکی دا غوصه دا نو را مدد که تاسو نو دودیو منی تاسو که یه تاسو رشدینی پا پچھو درشی بندیان تو کئی پاس بابو کئی ایسے دو دوخ پی جتا اس تا پیر تا سولا پی راشی یا دو دو دو سنشتے چی تا پیورتی ترگیشتے چی بیوینی یا شتے دو دو غبون چی بیواری دار تا ختم دیال موتو اجزن حقیقیون تا سولوستی دی ہر دو سور کتاب کے اخر تا آفات یا عوارض طاریہ علی الاہلیت ذکر کی دو قسم سماوی او مقتصبا پس سماویو کی چه ده بنده پا قدرت ندی پاگه که در طول ناول موت ذکر که اجزن حقیقی جن حقیقی حضر ده ده سمت نبی ده که سشه ده اهلیت اس پاتن ده سحصه ده اهلیت پاتن ده نو ده مردی اس که توه ده خوبوتان دی نو ده غمرو نقشه جوری کری دی نو ده هم سناو دی کچه بوتان مراد وی نہ دا خواسی معلوم ہے چیز بوتان اخبی نشترے چی پلاشی لہسونے نشے چی پیونشی تش صورت تے کالبوت تے نقشہ را مجسمہ را نہ دا غیر رد کو لسا تاجت تے ایس بات تے تاجت تے نہ پورے غر دے او دوستا تا دلیلور نایم چی دا غر دے نہ دیتا تاجت تے غر پا نشو چطولے حضرت آتا ہم غر پا نشو چطولے نو دا دی داوا جدا نو دا دی داوا جدا داوا جدا لیون توب ندے دا بوتان خبران دا اصلاً بوتان خود چا پا شکل جوڑ دی چی اگر کم شکل لچا دی دی شکل خبر داغی کی اگر اس پی نشتا دی ددخ پی دکم ارالی ان ولی اللہ قلدو شرکاکم رتن را مدد که تاس شرکان خفل آگر دی تاس در سمکی دونی فلا تنظرون در چلو که زما دو وجلو دمرا تمکای هر دائیوی دی کنا یا قوم عملو علا مکانا چکم انی عامل کوائے تو چی کوائے شای پخفل وست نظرم کون کے پیغمبر السلام ہوئی او دو شرکاکم تاسو خود سکوینم بلو محمدت کئی فکی دو نیس چلو کئی زمان انکن تم سا فلا تنظرون نظماراتم کوائی عبادون امثالکم رویہ لا یکمل ایمان المرء لا یکمل ایمان احدکم حتی یکون الخلق عندہو کل آبائی د بنده ایمان نه پوره کیږي نه کاملېږي تر هغه چې مخلوق ټول د ده په نیز ده ته به فایده او نقصان رسولو کې داسې وګڼي لکه پچا د اوښ پچې غټې دي په هغې باندې که یو سړی وولي نو هغه پرې پوهېږي چې زه یې خوب کړمه څه فایده نقصان د هغې نه نه رسي نو چې مخلوق ټول فیما یرجع الیک لکه دا پچه اوگانو نلبه ایمان کاملی گی کنه تم دی دا چانشته و یرا بید اسبابو ایمان دور نشته بکیتا لا یکمولو ایمانو احدکم حتی یکون الخلق عندهو کل اباعد شرح دا عین العلم دویم جل مخ دو صالح او یو نبی دو دا روایت نقل کهی اداد ملا علی قاری دا رحمه الله تعالی شرح دا پسانه دی نزی کر کرده نزی که ما هم خبره دی میند که او خواه قد رویه بیمه در تبلیغان و سانت دی وی کهتے هن سنتے هن بزرگ فرماتے هن مونگوی چه بزرگ فرماتے هن لا یکمل ایمان المر روایت و اثر کرا گلی و سپل پلار موری ندی مانو خود قرآن مسئله دا مسئله دا قرآن دا حدیث یو کنی مسئله دا قرآن دا ام درست دا زمان خو عقیده دا دا یقیناً دے مددگار دم اللہ آغا چراوی لگرا تا پدی مسئلہ بانی کتاب قرآن چی پدی مسئلہ دا لگل لواغ اللہ دے تولا صالحین مددگار دنی ہے چی مدد کی دنی کانو خلقو موحدینو آغا چی تا سر مدد کوئی سواد اللہ نا وسن لری سا سر دا مدد ندخ بلو دانون مدد کولیشی دانون شخلاص ہو لے کرا مدد کی تا سو پترب دا خیر بانی سو توی مشرک چی آواز پکو پنیکی شا دے مطلب دو دیو دا چه دے پا بدائی دے بد کئی خیلی ندی کری اس تا دے ما سرخو کا نو دا اول نیغا تا کنزل اکرو سپکی که چه تا پا بدو آرام پا نارواو بانی از دے ما سرخو کا چه دا خوشی دوی ما خبر دا چه پا نیکی راو آسا نو پا سی را رسا را رسول سرسلی لا یسمعو دعا کو لا یسمعو کتی را مدر که حق طرف دا لا یسمعو نناوری دو ناسی اور قبول رشی عینی بت بندہ ينظرون الیک چتا تگوری وهم لا یبصرون ادو تینینا غس پتولا کی درے دی یوزے کی نتک بدیل آردی سب ویدیما تگوری کاغ طرف ترانوی سب ویدیما تگوری ترے بروی چی دو جماعت مخراوانو اگر آم مخراولو لے نہیں اگر شید سے جوڑ لے چی اگر ہر طرف نسلے گورو دے بما تگوری مشرکینو پا فضائلو پا کرامتونو کی بیداوی بئی دا دی طرف پرا شو حبل تا تگوری چی دا دی طرف ای حبل بابا تا تگوری حبل بابا نما تگوری نتا تگوری اگر دو کتو ندی خدا بچ سرگی تینی نتو اے دی ما تگوری اگر سندی کسی خطو اے ما تگوری ترام ینظرون الیکا وهم لا ینصرون ادوینینا یاد مشرکینو بارا کیوئی کتای را بارے پا طرف دا ہدایت حق طرف تا ننایوری نمانی اینی بس دو ینظرون الیک چی تا تگوری او دوینی نتا تا تگوری سرگی بے بٹی بٹی نیولی او دے پا سوچ بل کی دے پا بل پکر کی دے نو تو بوئی چی دے ما تگوری او دا غا سوچ بل دیتا نینی وهم لا ینصرون انینی دو او پا دے غصا و پا قار کی چی او بورت دے داروانی خبری کئی دے سر سب کار دی ملا سے بواز کو بوڑا بابا جڑل زرد اخلاص ہے جڑل ملا سے من خوشا رہا ہوں چیزا سر رکو واز میں کار رکو یو خمی پکیتا خکار کر بیان نروسو پا مقبانی تی یرا بابا زرد دیر نرے دے تا جو دیر جات جڑل کل ملا سے بیاغ جمعی پر اچما خطبہ بھی کنا بیان چمی کو ایتا جڑل زرد نرے اینا ملا سے بلا خبر آ وی زمانگا یو بیزو هم دق قشن تداغی گیر آلا کدستا چیزا اگه ملا داری نوی چه تا با گیر خودو لیستی زنمات زمانگا اگه بیزا یادی داری اما پا خبال غم جرن تا اگه خبری بایدنی با هم لایو سرو دونی دونی دی چیزا ملاسه ملاسه ویدا کری زمانگا اگه بیزا چوان کری دا حالت تی دنیا با ناس تی فکر بے بلدی سوچ بے بلدی اتب خیال کے چیتے گئی ماں تو گوری خبر تھا توجہ تھا ارا توجہ نہیں طریقہ دعوت اللہ رزل عفوا اون صاحب پر خودن رخ پر عامر صاحب پر خود حق بانی دی وا امر بالمعروف والعرب ہونا کو امر کو اد دین من کو خلق دنا عارض ان الجاهلین مخوارا دنا پوان نہ نہ پوان بدین خلی نن خلما یا مخوارا دیر دنا د مخاط خبرون جاهلان سرا ابو جا سری ہوئی دا سچل لے زان پنائیں گا رکا طریقہ دا تعلیم دیما یا با تنگو لگی تاتا وسوسا بو لگی خام خاتا تا شیطان نتا تلوسا پلا غالا پا اللہ اقینن دے سمیعن علیم زلکی با دی استعلا راشتا ولی با راشتا کبور با راشتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوا زلکی با دی کل غلط ارادہ راشی چه نیوی مدو توی منی ناسو می پیدان سرکو گوئے کم ہوتا بیا ہوئے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم تا پوستو کی خبرو کی جواب کی زرد غوالی جذبر آغاللہ کہ وہ سپکی کم بیزتا کم الزامی جواب ورکم نا فاستعذ باللہ داغن نیت آغا تا پاتی دی تو پا پل نیت بانی پا پل طریقہ صحیح خبرو کا فیداو تو رسید او رسید کون نرسید استازی مخلاص دن یقینا خلا چان بچ ساتھی دیاری دا عذاب دا اللہ نا دیاری جی دا اللہ نا کل چور سیدو تا تگر جی جن کے خیال خطرہ دا شیطان طرف انو یاد کی اللہ تذک کرو امر اللہ فیضاو مبصر نفل حال دو بینا شی سوچ را شی چرا وسوسا دا شیطان وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طائف او طیف خیال خطرہ وسوسا گردی را گردی کل ایدی او کل را جنو تکیتا طائف گردی قالوا صوت اولئك نعوذ بالله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون إخوانهم رونا ترقران دو دچا دشيطانانو دي بيجنو مخي من الشياطين شيطان جگر کرده يمدونهم شيطانان راكاهي في الغي قمرائكي ثم لا يقصرون بياغوسو تيومنكي پغتر بندتا يريدون كي دا اللا تكي وسوس راغلا نو دي عوذ بالله شيطان نخلاشي او چه ده شیطان پا خونه ده شیطان تا وسوسه و غرزولا ده اوزو بالله نوی وسوسه نویلی کئی نو شیطان پر افکو شروع که جلد و تواچو نو راکاگی بیا بیدینه طرف تا بیدینه طرف تا نزیده ورسی ترتیب میویلو کنا شرک وسوسه و غرزی حق پرسته نو آغا اوزو بالله ووی ده ده نوارد بلات وسوسه و غرزی اوزو بالله ووی دین واؤڑی دماسو کبائر و صغائر و سسو غردی داغین بچی عوض باللہ ہوئی ندے بل طرف تواری مفضول عمل طرف تا اگی کی عوض باللہ ہوئی مباح تواری عوض باللہ ہوئی شیطان پا قبضرہ نگے اس پا سر عملی پر زور گئی او چی بیجی ندے نو اولی پا بیدات پا دغمان دی رواری پا مباحات مان دی عوض باللہ نوئی نو پا مفضول رواری عوض باللہ نوئی ویدہ سیدہ نو پا صغائر رواری اعوذ باللہ نوی فکبائر رواری فبدعات پر رواری آخر شرک تراؤ باتی ادی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نوی پی جی نکنا یمدونون فی الغیر ثم لا یقصرون وہ تاہینی کیا غوطو چی کافر کرے نہیں ویسا لم تا تی مثلا در رسالت جواب دے اعتراض موجزی غوال راوالی اگر نا تو ایسا پیغمبرم نو داو خواہ کنا او کلا چی پیشن کی دوتا سو دلیل موجزہ چی دوی غوالی وایدو لو لج تبیتہا لو لخت لختہا ولی دا جوڑا نکر زاننا دا خبر ولی نکی یا لو لج تبیتہا ولی دا خبر خوخ نکرلا دا بلی خوخ کرے کر اجتبا خوخولو تروی مجتبا خوخ لو لج تبیتہا ولی دا خبر خوخ نکرلا دا کار دی ولی نکر وایو تا زخنیم لیک زخروانیم پاوتا چی وحی کی گیراتا دا رب دا طرف نمی هذا بصائر زما خپل اختیار نشته د الله په خون رواني هذا بصائر صورت ختم شو دا دي د عبرت خبرې د رب طرف نه هدایت رحمت لقوم يؤمنون آداب د قران په طریقه د تعلیم کله چې قران لسته شي فاستمعوا له اخر کو نو غکې ده او تا نوې فاستمعوا چې اوره نه فاستمعوا په غوري اوره وګوتو کې ده وان سي تو نغري شي تو غوگو آورا اپ وجود تقلشا سمانا بلکار پریدا حرکت پریدا سوچ بدل کا فلا سکوڑا میں اغکار سوس کا دمگیری کا وان سیتو غلی شای وان سیتو چپ شای لعلکم ترحمون چپی ربانی و شدبانی فستمیو اذا قرئ القرآن حکم حام دی قرآن لستی شی نو غلی شای غوگو تکی دی عام دے خطبیلا منزلا چکم دے عبادت پا شکل بانی پہ خاص شکل محفوظ بانی کی گیا گا عام تلاوت کے دا حکم نرے تا تلاوت کے ما تفست میو عمر نوی زدال بلت ذکر کم موز کم یا زدال تلاوت کم ستاغی تا واگ نگدم دا زدال خبر داغی کی نرے آغا کی عبادت کی کہ داغی شکل و صورت کم کیف شریعت خود دلے دے نو چاگے کی لکا خطبہ میں ہوئی دا نکاح خطبہ دا دا جمعی خطبہ دا دا شانت دا اختر خطبہ دا دے طریقہ بانی استسقا خطبہ دا نو دے کی پا دے طولو کی یو کیفیت یو طریقہ شریعت خود دلے دا دا شانت قرآت تے دا منزو پا منزو کی قرآت تے فستا من داگی کیفیت خود دلے دے دے طولو کی حکم دا دے فستمیولا غوگ دیوتا اصر غوگ خودل ندی بلکہ وجود ہم پا آرام کئی پا قلع رکی نچی دا اللہ رحم دبانی شو مطلب سو چی غوگو تا نیگ دی وجود نپا قلع رکی دا اللہ رحمت دبانی نکی غوگ نی خودلو دا طریقوں دا چی پا بل تارمی الغو فی لا تسمعو لہذا القرآن والغو فی تزال لارم شد چل کوا دام دناوری دو طریقه دا انکار دیسنه دام دناوری دو دا چه امام صرف زال لارم دی ام مقتدی صرف زال لارم دی دوار زان زال لگیه دی و فستمیو امر دو فرضیت تی دو وجوب دی غوگو تا که دا ادا مصرح دی قابل دا تاویل ندی احادیث زنی و ثبوت تی زنی و دلالت حدیث دے باب کی جسرا غلی قرآن قطعی ثبوت قطعی دلالت تے اور حدیث دے باب کی ظنی ثبوت تھی متواتر ندی ظنی دلالت تھی کم مطلب کی توائی ندی نے سوا بل مطلب اوچتے ظنی دلالت شو نہ دا قطعی ثبوت مقابل طول گردائی قطعی ثبوت پہ مفرد کے اول مخصوص کرے اولی منسوخ کئی احادیث پا خپل دے بانے درست دی اصحی دی دو فرد دی دا جماعت پا مانزہ کی شریک یاو دویم منفرد یا امام نہ دا منفرد او دا امام زال قانون دے ا دا مقتدی زال قانون دے سنگ زال دے مقتدی پا امام پس اقتدا کرلا او پاگے کی اعمال کی تقسیم دے نیت دا مقتدیم دے دا امام دے تکبیر دا مقتدیم دے دا امام دے سبحانک اللہم یا دا سے بل دعا دا مقتدیم دا دا امام دا آمین دا مقتدیم دے دا امام دے تکبیرات دا انتقالات دا مقتدیم دے دا امام دے تسبیحات دا رکو سجدے دا دعا دے بین القعدتین بین السجدتین ذکر دا دوارو دے دا قومی ذکر دا ربنا لک الحمد زیاد کتوی اغوم دے امام مقتدی دواروی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ناروان دی فکر تقسیمی کی امام تسمیع مقتدی تحمیدوی دوار پا دی عمل کی شریک نم یووی نم بلوی